दोस्त अब जो अजनबी, हम मिलके चलते हैं। चारों तरफ ये दुनिया पकड़े हुए, जैसे उठे इमारत वैसे ढेर। ये रिश्ते पर तुम पल के भी अमिट रहते हैं। ये सुंदर बात मुलाकात अच्छे लगते हैं। ये जहां ये पर्वत सागर पल पल के हैं, और हम यहां इस दुनिया में बस मुसाफिर हैं। तोड़ दो ये नफरत के दीवार, प्यार से भरो तुम सब विचार। ये सुंदर बात मुलाकात अच्छे लगते हैं। प्यार के कई जो ऐसे भूखे रहते हैं, वे सोचते इस दुनिया में हम अकेले हैं। तुम अपना प्यार उन्हें दिखा, क्यों दिल में ना उसे छिपा। सुंदर बात मुलाकात अच्छे लगते हैं। करीब से ये बात सोचो सहम से हो क्यों, झूठे लोग तुम्हें डराते डरते रहते क्यों। सच्चा प्यार दूर करे सब डर, आंधिया तूफान में खड़ा कर। सुंदर बात मुलाकात अच्छे लगते हैं। है दोस्त अब जो अजनबी, हम मिलके चलते हैं। चारों तरफ ये दुनिया पकड़े हुए, जैसे उठे इमारत वैसे ढेर। ये रिश्ते पर पल के भी अमिट रहते हैं। ये सुंदर बात